19-27 września. Poleca Polskie Radio. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. W MediaMarkt zyskujesz podwójnie. Zamów online z odbiorem w sklepie i zgarnij 10% rabatu. Odbierz w sklepie i otrzymaj kolejne 10% rabatu na akcesoria, wybrane usługi i produkty. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NATO uruchamia specjalną operację Wschodni Strażnik, żeby wzmocnić swoją siłę we wschodniej flance. W serwisie komentarze w sprawie fali rosyjskiej propagandy, która zalewa media społecznościowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w prawie spadkowym. Operacja Wschodni Strażnik będzie chronić całą wschodnią flankę NATO. Jej wprowadzenie zapowiedział przewodniczący sojuszu Mark Rutte. W Sejmie o nowych działaniach Paktu Północnoatlantyckiego mówił premier. Jego słowom przysłuchiwał się Jan Olencki. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak Donald Tusk skomentował zapowiedź wprowadzenia nowej operacji NATO? Premier podkreślił w Sejmie, że decyzja sojuszu to bezpośrednia odpowiedź na wniosek Polski i wspólne działania z prezydentem oraz wszystkimi instytucjami państwa. Jak zaznaczył, najważniejsze było, aby sojusznicy przyjęli polską interpretację wydarzeń i nie mieli wątpliwości, że to Rosja jest agresorem. Dokładnie o tego typu deklaracje i decyzje prosiliśmy, o zdecydowane i szybkie działania. Minęło kilkadziesiąt godzin od naszego wniosku i te pierwsze decyzje zapadły. Premier Tusk podkreślił konieczność jedności w Polsce wobec bezprecedensowego incydentu z udziałem rosyjskich dronów z początku tygodnia. Dodał, że cała reakcja na to oparta została na spójnym i jednoznacznym stanowisku Polski. W interesie Polski jest właśnie kształtowanie obrazu tych zdarzeń zgodnie z potrzebami bezpieczeństwa Polski i zgodnie z faktami. Operacja Wschodni Strażnik ruszy w najbliższych dniach. Jak podkreślił sekretarz generalny NATO Mark Rutte, będzie to elastyczny i szybki system, obejmujący zarówno klasyczne zdolności wojskowe, jak i nowe elementy reagowania na zagrożenia związane z dronami, a jego cel – wzmocniona ochrona wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. O czym z Sejmu mówił Jan Olencki. Liczba fake newsów generowanych przez kremlowską propagandę i dezinformację gwałtownie wzrosła w momencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. O tym, że politycy powinni przechodzić szkolenia w tym zakresie, mówił w Pulsie Trójki profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wojna to jest również domena dezinformacji. My też musimy trochę dezinformować i tego nikt się nie uczy, niestety. I nasi politycy również się tego nie uczą, czyli jak trzymać tę gardę wysoko, co powtarzać, czego nie powtarzać, posługiwać się jednolitym przekazem. Nawet w części on może być niesprawdzony, ale byleby był jednolity i byleby był po prostu ustalony przez wszystkie partie polityczne. O kluczowej roli motywacji ludności w obliczu agresji mówił z kolei Wojciech Dzięgiel z Instytutu Pułaskiego. Wójt gminy objechał tej gminy, gdzie było najwięcej ataków, objechał wszystkie miejsca, poinformował szkołę, odwołał zajęcia i współpracuje z lokalnymi grupami wsparcia, jeżeli chodzi o psychologię i wspieranie się nawzajem. Społeczeństwo jest odporne, wie jak działać, potrzebuje dodatkowych informacji. W ocenie ekspertów celem rosyjskiej dezinformacji jest skłócenie Polaków z Ukraińcami i osłabienie NATO. Wielki Bo zatrzymany w Niemczech. Patryk M. był poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież samochodów i handel narkotykami. Do znajomości z nim przyznawał się prezydent Karol Nawrocki. Do zatrzymania doszło na lotnisku w Hamburgu. Polska policja przekazała, że Patryk M. został ujęty o 14.10. 80 minut później wystartował samolot do Dubaju. Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Wielki Bu często publikował ostatnio zdjęcia. Zatrzymany jest znany jako uczestnik freakfightów, ale szczególnie głośno stało się o nim w czasie wiosennej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Patryk M. opowiadał, że zna się z Karolem Nawrockim, co ówczesny kandydat potwierdził, podkreślając, że toczyli sparingowe walki bokserskie. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego Wielki Bu przedstawiał się jako przyszły minister sportu. Patryk M. był skazany za porwanie, wiązano go z gangiem sutenerów.

Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Los Angeles, 10:10 rano. Kailua Kona, Big Island, 7:10 rano. Oj, oj, panie Grabek, przecież Warszawa, 19:10. Pierwsza trójka, lista przebojów. No to aloha! Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w liście przebojów. To będzie dokładnie okrągłe 70. notowanie. Zabawa dzisiaj potrwa, no bo to zabawa przecież, do godziny 22:00. A ja nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, a na zabawę mam wielką ochotę i jestem głodny, jeszcze przez to bardziej pazerny na radio. No i oczywiście stęskniony za słuchaczami, tymi, którzy bywają na naszych piątkowych, wieczornych, radiowych salonach. No, niby urlop, a urlop to zazwyczaj ucieczka od wszystkiego, no ale prawda jest taka, że od radia w moim przypadku nie da rady uciec, a to media społecznościowe przypominają, a to czasem człowiek rzuci uchem na antenę, mimo tego, że jest na końcu świata. No jestem i byłem z radiem w tym najczerniejszym dla nas okresie, którego nikt nie chciał, który rozpoczął się dokładnie tydzień temu. Ja z Kasią nie mogę powiedzieć, że się znałem, ale zamieniłem z nią kilka zdań w życiu i zawsze będę pamiętał, jak swoim aksamitnym głosem powiedziała: pan Grabek. Dziękuję oczywiście Mateuszowi Tomaszukowi za zastępstwo. No już pan Darek dzisiaj nawet na Facebooku Trójki napisał: Mateusz. Zdecydowanie Mateusz. Nie słuchałem listy z Mateuszem i nie łączyłem się, bo akurat wtedy byłem gdzieś bardzo wysoko i pędziłem bardzo szybko ponad chmurami i ponad Atlantykiem, ale wiem, że na pewno z redaktorem Tomaszukiem czas minął w piątkowy wieczór wybornie. Czy jakby ktoś pytał, jakby kogoś to interesowało, redaktor wypoczęty, naładowany i stęskniony, także dzisiaj uwaga, mogę się nie odkleić od mikrofonu, a pracy będzie bez liku, bo najpierw poczekalnia do godziny 20, czyli 20 tych pechowych nagrań, a potem od 20 do 22 ścisły top, ścisła 30 70 notowania pierwszej trójki. Tydzień temu, no z przyczyn jasnych, notowanie 69 tylko na naszej stronie, a w nim zwycięstwo przypadło. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie, wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić. lecie do Tokio. Tydzień temu w 69. notowaniu tym na naszej stronie internetowym na trzecim miejscu Jem Dusza, na drugim The Cure Alone, na pierwszym Barnim Tokio. Zobaczymy, usłyszymy, co przyniesie dzisiejszy wieczór. A teraz no, kwadrans po godzinie 19. Archiwum listy. No niby radiowe, ale prywata, urlopowa niech będzie. Bo ta Kalifornia to taki przyciągający stan jest mocno. Jest taki zespół, który bardzo kojarzy się z zachodnim wybrzeżem właśnie. No i ten zespół w historii listy miał, no, sporo piosenek. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. There is no test, but this is what you're craving. że ta płyta ma 26 lat już. Californication, utwór tytułowy, nagrana w Los Angeles. A na naszej liście, znaczy na naszej, w historii listy, zadebiutował utwór w 961 notowaniu. To było 30 czerwca 2000 roku. 28 tygodni spędziła ta piosenka na liście. 5 razy była na miejscu pierwszym. Z 961 notowania przenosimy się do 1857. To grupa Foo Fighters i album też nagrany w Los Angeles, dokładnie w zachodniej części Hollywood. Concrete and Gold, rok 2017, formacja Foo Fighters. Zadebiutował ten utwór na liście w 1857 notowaniu, tak jak mówiłem. I jeszcze teraz Dave, proszę. A było to 1 września 2017 roku. 15 notowań na liście trójki, dwa razy na miejscu szóstym. 24,5 minuty po godzinie 19. Głosujemy na kolejne notowanie. Już bramka otwarta. Dzisiaj 20 nowych propozycji wpadło do zestawu. I proszę mi nie mówić, że nie ma w czym wybierać, bo jest. Nowe nagranie Limp Bizkit, Grzegorz Turnau, Little Sims, Jaco Brango, Gorillaz i Sparks, naprawdę masa nowości, w tym mistrz gitary, znany bardzo dobrze z trójkowej anteny, Mr. Joe Bonamassa. 50 albumów na koncie, 28 razy jedynka Billboard Blues Albums. Jak będzie tym razem? Bo to fragment nowej płyty Breakthrough Joe Bonamassy. You Don't Owe Me to utwór z tej płyty pochodzący, który tę płytę zapowiada na singlu. No i utwór, który wśród innych wielu znajduje się w propozycjach do głosowania na listę przebojów Pierwsza Trójka. Od teraz polecam zabawę, już jesteśmy po urlopach, już jesteśmy po wakacjach, można siąść do komputera i dzwonić. No i przy okazji nagrań Joe Bonamassy oczywiście powiem, że w środę o 21:00, uwaga, zapisujemy, wraca audycja Trzy Wymiary Gitary i Piotr Baroń na naszej antenie wieczorem. A teraz mamy 28 po 19:00. Pierwsza Trójka, lista przebojów. No i do 20:00 jesteśmy w poczekalni, którą dziś otwierają Wolf Alice. Hope I can accept the wild thing in me. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the beepons on TV. I'll be fine, I'll be okay. I feel kinda lucky right now and I'm not ashamed to say. I can be happy, I can be sad, I can be a but I am mad. I wanna settle down. Zastanawiam się, czy za bardzo nie krzyczę dzisiaj do mikrofonu. Taki jestem stęskniony i spragniony tego gadania. Jeżeli tak, to proszę zadzwonić. 2 2 7 3. Właśnie, nie podałem namiarów. Marek już przy telefonie. Wolf Alice, 10 na dół. Youngblood i ekipa, 49. I feel unhappy. I feel so sad. I've lost the best friend I ever had. She was my woman. I love her so. But it's too late now. I've let her go. No i pamiętam to poruszenie na stadionie Villa Park, kiedy ten młodziak pojawił się na scenie z tak charakterystycznym repertuarem Ozziego, no ale zdobył serca publiczności. U nas nie, bo 6 na dół, 48 Toti Love, też 7 niżej. Lepiej już było, a dobrze już nie będzie. Ja mówię alright, choć sypki wojna wszędzie. Ty chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. To szykuj się do wojny. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Dragi są śmieszne i twoja gotówka. To długa, zła opowieść, jak moja historia. Ja mam miasto w sobie i nie muszę się plątać. Kieślowski nie nakręcił, a teraz się ziści. Ten krótki film o zwykłej sobie dziś lepszy towar niż życie. Chyba se pyknę coś, niepotrzebne jest zużycie. Klik, klik, tik, tok, banału królestwu. A tak siacz mi mówi, że to zwykłe. Alright, zespół Tila w 7 na dół. Mówiłem o numerze telefonu, powiem o mailu, bo on bez zmian. listamaupapolskieradio.pl, listamaupapolskieradio.pl. 5 nowości dziś w poczekalni. Pierwszą z nich mam teraz okazję przedstawić. Lola Young, Spiders. Poczekalnia, czyli utwory, które no niewątpliwie mają pecha, ale wystarczy głosować i sprawić, żeby były wyżej, nawet w pierwszej 30, do czego oczywiście zachęcam. Lola Young jako pierwsza z 5 nowości, a teraz 14 na dół. No jak to? Przecież taka dobra płyta i koncert w Polsce. Deftones. Tak patrzę na notatki, które koło mnie, notatek trochę mam. Największy spadek w dzisiejszej poczekalni. 14 na dół, Deftones, Milk of the Madonna. No właśnie, Madonna, ona za chwilę. Powiedziałem o lista listamaupapolskieradio.pl, 227 krójek. No to jeszcze proszę pamiętać o pierwsza trójka myślnik słuchacze. To fanpage na Facebooku, tam też można wpaść. No właśnie, Madonna, 10 na dół, 45. This Nie będę ukrywał, że odkąd Madonna pojawiła się w naszym zestawie, to cicho kibicowałem, a ona spada. No ale co ja tam mogę wiedzieć o przebojach? 22 minuty do 20. Pierwsza trójka, notowanie 70. to od 20. Bo my teraz w poczekalni. Który to już raz z grupą Simple Minds, Your Name in Lights 44. Słuchacze pytają, czy chciało mi się wracać. No pewnie, żeby się chciało wracać. Przecież jest radio, jest piątek, lista przebojów, to jest chyba oczywiste. Prawda? Dwie dwójki, siedem trójek, witajmy się dzisiaj. Rozpoczynamy nie chcę tego mówić, żaden jesienny sezon w liście. 43, trzy do góry teraz, patrzę na listę. Zuta, Jaco Brango, nie, to nie, nie, to nie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szalejesz, nie życa. I to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Co mogę powiedzieć o poczekalni? Dużo jeszcze polskich piosenek. Polskie piosenki dominują w pierwszej trójce. No jakby nie było, proszę wejść na naszą stronę. Lista przebojów, tam zobaczyć zestaw i zagłosować. A teraz Tranzystory, Jan Timer, Vrelilla 42. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Oczywiście dziękuję za korespondencję, która napływała i napływa w dalszym ciągu, chociażby na adres lista@polskieradio.pl. Dużo korespondencji pod tytułem, a może by ten utwór, a może by ta piosenka. No, dziękujemy, o wszystkim myślimy. Teraz 41, Zuta, Brassers, co za stan. Co za stan? Zuta i Brassers. O proszę, kto tak pięknie śpiewa? On wrócił. Tęskni za ciała teksturą. Głos możemy poznać od razu. I za tym słodkim zapachem. A to nowość, Skubas na 40. Co z dreszczem płynie pod skórą. Wolę cię kochać na dystans, choć oczy smutno bezsenne. Mimo tabletek i zaklęć mówią, że z czasem to przejdzie. To się znowu skończy źle, ale ty zawołasz mnie, choć na karku zimny dreszcz. Jestem gotów. Poplątanych myśli las, tyle w nas ukrytych ran, ale jeśli dasz mi znak, jestem gotów. To druga z naszych dzisiejszych pięciu nowości w poczekalni. Skubas na dystans na miejscu 40. Kwadrans do godziny 20. Dobry wieczór, tu pierwsza trójka. Bawimy się do godziny 22. A teraz z Bon Jovi, Red, White and Jersey. Chcemy więcej Bon Jovi? No to głosujemy na Bon Jovi, Red, White and Jersey, 8 na dół na 39. Kolejna nowość, Lady Gaga, The Dead Dance. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Mój znajomy, który za grosz nie jest popowy, ani tym bardziej Lady Gagowy, miał przyjemność być na występie artystki w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Mówi, że to coś niesamowitego. Lady Gaga, The Dead Dance, 38 na 37. Natomiast... Teledyski zapowiadać nie muszę. Shuffle Run Subway. Powiem, że 19 do góry. Uwaga, największy skok w poczekalni. 19 do góry na miejscu 37. Pędzimy do 20, bo taka jest poczekalnia. Teraz pędzimy z Kasperczykiem, z Darią Zawiałą. 36. Mała jesteś tylko ty. Nic innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrzesień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas. Znowu nie nosić na sobie was. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Taki jest tytuł tego nagrania, na miejscu 36. Na 35. kolega artystów, Błażej Król, Moja Bestia. 10 do góry, powtarzam, 10 do góry. Zabiłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdę, proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. No ja natomiast rolety sobie w studiu troszeczkę dzisiaj odsłoniłem, ale co z tego, jak 10 minut do 20, a tu ciemno. Błażej Król na 35, na 34 Wirażko, zawsze tam gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas. A zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam, gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja, Wirażko, na miejscu 34, 3 do góry. A teraz fragment płyty, która ukazała się w miniony piątek. Słuchałem jej, może środek oceanu nie jest najlepszym miejscem, ale to jest to. Suede, Dancing with the Europeans, na 33 dzisiaj. Oni cały czas w formie, cały czas mają siłę i nagrywają dobre albumy. Suede to płyta Antidepressants i z niej Dancing with the Europeans na 33. Zostały nam dwie pozycje w poczekalni i dwie nowości. Pierwszą z nich Vito Bambino wykona. Bo gdy ja miałem 20,